Açan gülde özünü gördüm, gönül yurdum Medine'de. Açan gülde özünü gördüm, gönül yurdum Medine'de. En taze güller açıyor, güzel kokular saçıyor. İnsanlar ona koşuyor. Taze güller açıyor, güzel kokular saçıyor. İnsanlar ona koşuyor, gönül yurdum Medine'de. İnsanlar ona koşuyor, gönül yurdum Medine'de. Medine'de günahı bir bir savurur, gönül yurdum Medine'de. En taze güller açıyor, güzel kokular saçıyor. İnsanlar ona koşuyor, gönül yurdum Medine'de. Taze güller açıyor, güzel kokular saçıyor. İnsanlar ona koşuyor, gönül yurdum Medine'de. İnsanlar ona koşuyor. Müzik.